Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 13. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydencka dogrywka we Francji 7 maja według najnowszego sondażu Macron zdecydowanie wygra z Le Pen. Platforma Obywatelska żąda zakończenia prac podkomisji ponownie badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Samorząd w Lubaniu chce odzyskać od mieszkańców zaległe pieniądze za wywóz śmieci. Na początek najnowszy sondaż z Francji. Z niego wynika, że centrysta Emmanuel Macron, który wygrał wczorajszą pierwszą turę wyborów prezydenckich, zdobędzie w zaplanowanej na 7 maja dogrywce 61% głosów i pokona szefową skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, na którą zagłosuje 39% uczestników drugiej tury wyborów. W pierwszej turze na Macrona głosowało 24% Francuzów, na Le Pen 21,5%. W nocy trwały manifestacje antyfaszystów przeciwko wynikowi wyborów. W Paryżu 9 osób zostało rannych, ponad 140 osób zatrzymano, a prawie 30 trafiło do aresztu. Protest był nielegalny. Antyfaszyści wezwali do zorganizowania nocy barykad na ulicach stolicy Francji. Do starć z policją doszło głównie we wschodnich, uboższych dzielnicach Paryża. Zamieszki rozpoczęły się w symbolicznym miejscu na Placu Bastylii. Uczestnicy manifestacji podpalili 5 samochodów, kilkanaście uszkodzili, w tym samochody policyjne. Zdemolowali sklepy, nieśli transparenty z napisem ani bankier, ani rasistka, odnoszące się do Emmanuela Macrona, byłego doradcy finansowego banków i do liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen, którzy za 2 tygodnie staną do walki o fotel prezydenta Francji. Podobne zamieszki miały miejsce m.in. w Lyonie, Bordeaux, Toulouse i w Nantes. Na wieczór zapowiadają manifestacje działacze organizacji lewicowej SOS Rasizm Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Platforma Obywatelska żąda zakończenia prac rządowej podkomisji, która ponownie bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Posłowie Platformy złożyli w Sejmie wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, gdzie miałby zostać przedstawiony raport na piśmie z prac podkomisji. Był wiceszef MON-u Czesław Mroczek z Platformy zwraca uwagę, że 10 kwietnia, w 7. rocznicę tragedii pod Smoleńskiem, podkomisja, którą do zeszłego piątku kierował dr Wacław Berczyński, sformułowała bardzo mocne hipotezy dotyczące m.in. wybuchów na pokładzie 154M bez przedstawienia jednak dowodów w tej sprawie. Przypomnijmy, właśnie wtedy podkomisja poinformowała, że na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu bomby termobarycznej. W ubiegłym tygodniu szef podkomisji Wacław Berczyński podał się do dymisji, jak wyjaśniał, z powodów osobistych. Została ona przyjęta przez szefa MON-u. W Sejmie jest wniosek o wotum nieufności wobec ministra Macierewicza. Chodzi nie tylko o wyjaśnienie sprawy katastrofy smoleńskiej, także o wypowiedź Berczyńskiego o wykończeniu Karakali, czyli śmigłowców dla polskiej armii. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek pyta dziś przez dziennikarzy, czy sprawą Berczyńskiego powinna zająć się prokuratura. Tak jak chce tego Platforma Obywatelska, mówiła, to jest decyzja prokuratury, nie będę mówiła, co prokuratura powinna zrobić, a czego zrobić nie powinna. Wiarygodne jest to, co powiedział minister rozwoju regionalnego i MON, wyraźnie odcinając się od wypowiedzi pana Berczyńskiego, mówiąc o tym, że nie miał wpływu na to, jak zakończyły się negocjacje w sprawie Karakali. Ale on kłamał, pan Berczyński? To niech rozstrzygnie, jak uważa opozycja, prokuratura. Dla mnie ważne jest to, co powiedzieli ministrowie naszego rządu. I zmieniamy temat. Obserwatorzy OBWE będą nadal pracować w Donbasie, zapewnia szef misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na Ukrainie. OBWE domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności winnych podłożenia miny na drodze, którą jechał patrol jej obserwatorów. Jeden z nich zginął, a 2 zostało rannych. Ertugrul Apakan domaga się śledztwa w sprawie podłożenia miny. Jednocześnie szef misji OBWE zaapelował o wstrzymanie ognia, wycofanie uzbrojenia oraz przeprowadzenie rozminowania terenów na wschodniej Ukrainie. Wczoraj pod samochodem obserwatorów OBWE wybuchła mina. Do zdarzenia doszło w okolicy wsi Pryszyb w obwodzie ługańskim na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. 2 ranni obserwatorzy, obywatele Czech i Niemiec, znajdują się w szpitalu w Ługańsku. Ich stan jest średnio ciężki. Śmiertelna ofiara wybuchu to obywatel Stanów Zjednoczonych. Separatyści wydali jego ciało przedstawicielom OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 500 000 złotych są winni mieszkańcy Lubania za wywóz śmieci. Samorząd przystąpił do odzyskiwania tych pieniędzy. Upomnienia zostały wysłane do 2000 rodzin. Pieczątki poszły w ruch. Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński mówi, że niektórzy z dłużników wyjechali. Są tacy, którzy są niezaradni życiowo, ale są również tacy, którzy płacić zwyczajnie nie lubią. Miasto postanowiło ich zmusić. Wysłało upomnienia, a... Po upomnieniach, jeżeli nie będzie reakcji ze strony tego, który nie płaci. Do akcji wkroczy Urząd Skarbowy. Mieszkańcy Lubania akcję popierają, bo jak mówią, obecna sytuacja nie jest normalna. Uczciwi płacą za nieuczciwych. Czyli cały czas my, mieszkańcy, którzy... Na okrągło uiszczamy opłaty, mamy wszystko uregulowane, mamy jak zwykle pod górkę. Relację przygotował Piotr Słowiński z Radia Wrocław, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie przelotny deszcz i wszędzie porywisty wiatr. W Suwałkach 8 stopni, w Sopocie, Sandomierzu i Krośnie 9, w Siedlcach i Zamościu, a także w Zabrzu i Tarnowie 10, w Toruniu 11, w Pile 12, a w Legnicy 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już teraz w Lidlu. Świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żąta. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF, więc czekamy już teraz na Państwa zamówienia pod numerem telefonu 22 i 7 3, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A teraz oddaję głos Arturowi. Dzień dobry. Czy już masz plany na długi weekend? Mam plany takie, takie, że będziemy się tutaj spotykać po 13 i będziemy nadawać powtórki z rozrywki. Także... A to w poniedziałek i w środę. Tak. We wtorek nie. A to we wtorek nie, ale we wtorek my mamy powtórki z rozrywki wieczorami, także też po... To ja wpadnę. Bardzo proszę, po 23 zapraszam. A teraz zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. I w dzisiejszej powtórce przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego Jarosław Boberek przedstawi Państwu monolog Jacka Marii Hochenze Danie na śniadanie. Krzysztof Dałkrzewicz zaśpiewa piosenkę o audiotele. Będą też rozmówki. Dzisiaj niezwykłe wydanie rozmówek, bo do Tadeusza Rosa i Piotra Frączewskiego, którzy zazwyczaj ze sobą dialogują w tym serialu, dołączy jeszcze Bohdan Łazuka. Dzisiaj takie trzyosobowe rozmówki. No i na zakończenie powtórki z rozrywki Bohdan Łazuka jeszcze zaśpiewa piosenkę. A zaczniemy, proszę Państwa, od pewnego tekstu, który przypomniał mi się wczoraj, kiedy oglądałem i słuchałem. Oczywiście chodzi o wybory we Francji. I kiedy słuchałem różnych komentatorów, którzy wypowiadali się na ten temat, co by było lepsze dla Polski, który kandydat na prezydenta Francji jest dla nas lepszy i kogo powinniśmy my, Polacy, popierać, to przypomniałem sobie taki tekst Andrzeja Waligórskiego i od tego tekstu dzisiejszą powtórkę zaczniemy. Śpiewają Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski. Taki sam problem odwiecznie niezdrową ciekawość nas budzi. Pragniemy wiedzieć koniecznie, co o nas myślą Francuzi. Czy chwalą nas, czy z nas szydzą? Szanują nas, czy gardzą? W ogóle jak nas widzą? I

takim świecie mam pewność i wszelkie gwarancje, że bez trudu poradzę i nigdy nie zginę. Bo ja wiem, gdy pytają podstępnie, czy Chińczyk jest czerwonym, czy żółtym, czy raczej Murzynem, czy przez Wiedeń przepływa tam Iza, czy Dunaj, i czy zimą jest upał, czy mrozy i zamieć. Jak ja tego posłucham, to proszę mi wierzyć, że odpowiedź na wszystko znam prawie na pamięć. Każda trafna odpowiedź i łatwiejszy jest świat. 3,70, ano! 3,70, ano! 3,70 plus VAT. Bibidi-bidim, bibidi-bidim, bibidi-bidim. Potem chwytam telefon i dzwonię z odpowiedzią i moim dokładnym adresem. I wystarczy już tylko cierpliwie poczekać, by odjechać ze studia nowym Mercedesem. Ale mimo że czekam nadzwyczaj cierpliwie, bo z nerwami też nie mam od dawna kłopotów, coraz bardziej mi chodzi myśl jedna po głowie, że się staje idiotą. Ale w tłumie idiotów, którym też jest potrzebny łatwiejszy ten świat. 3,70, ano! 3,70, ano! 3,70 plus VAT. Teraz dzieci się skupcie, będzie coś i dla was. Oznacza ten zwrot koci łapci. Kto to robi? Czy krowa, czy policjant z Rzeszowa, czy też wnusie, gdy trafią do babci. Wam potrzebny jest także łatwiejszy ten świat. Zapraszamy i dzieci. Plus fakt. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta. To jest jakiś chór? Dwa razy dwa? Trzy. Dobrze. Franceski. Łazuka. Roz. Co tak chcecie, panie Piotrku? A teraz? Przestało. A widzą panowie właśnie. Tak jest. No. Więc taka sprawa jest, panie Piotrusie, że pan Łazuka się zjawił. Podobno był w Koluszkach na Dworcu Wschodnim. W Koluszkach nie ma Dworca Wschodniego. Że... Nie ma? Nie. A Zachodniego? Nie, też nie ma. Jest ogólny. Dworzec ogólny. Aha, no więc dobrze. No. Pan Łazuka był na Dworcu Ogólnym. Pół roku temu wsiadł do Pośpiesznego do Warszawy i dziś rano przyjechał. Jakby nie wsiadł do Pośpiesznego, tylko do normalnego, osobowego, to by był już po miesiącu. No da, a tak po pół roku, ale jest. Tak. Panie Bogdanku, proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan coś do opowiedzenia może? Tak, tak, więc myśmy z introligatorem wsiedli do Pagusy i hej, do nas sąsiada, co z pieca wyszedł dymnym gruzłem, a pani Ksenia pracuje w eksporcie i my teraz... No dobrze, to już było. A stryj posłał projekt nowej szyby samochodowej, znowu oszczędnej, półprzeźroczystej i matowej. To są jakieś bzdury, pan Łazuka zbzdurniał, no. Nie, ja bym się z panem nie zgodził, no matowe szyby są bardzo potrzebne. Poza tym nie chodzi o to, żeby brać przykład, proszę bardzo, ale ja jedziemy. Chyba się nie przeszkadza, tak. Żeby brać przykład ze sprawdzonych wzorów, tylko trzeba wynajdować. Wynajdywać. No wszystko jedno, wynajdować. Jest język A i B, polska A i B, prawda? Więc wynajdować nowe samochody, no. Nowe szyby, nowe koszule, nowe szwy, nowe fastrygi, no tak. Głosuję za matową szybą w samochodach. Tak jest. Tak. Pan niech milczy, panie te. Panie tatku. Nazywają mnie Tadzieniek, panie. Aha, panie Tadzieńku, ja osobiście uważam, że pan Łazuka nie ma racji. Wyobraża pan sobie kogoś. Tak. Też. Że kto jedzie. Kto, kogoś pan sobie wyobraża, kto jedzie samochodem z matową szybą? A czemu nie? No pan nic nie widzi, pana nie widzą. Może pan pokazać język i nic. A cudzoziemiec? Ach, cudzoziemiec to co innego. Cudzoziemiec może u nas zawsze pokazać język. Tak. Każdy popatrzy i powie, nie, to obcy język, no. Prawda, panie Bogdanie? Oui, oui. A, o, panie Piotrusiu, egzamin, po jakiemu to było? To oui? Tak. Po, nie wiem. Aha, widzi pan, a ja wiem. Po jakiemu? Po jakiemu? No, po angielsku. Yeah. Nie? Prawda, panie Bogdanie? Nie wiem, aha. Ale bardziej to wygląda na rumuński. Aha. Moja sąsiadka przyjechała z Rumunii z Kaszkawałem. Ale co pan z Kaszkawałem, nie można przyjechać? Jak to nie można? Jak to no jasne, że nie można. Kaszkawał wieje na morzu, a Rumunia nie ma morza, no. Czechosłowacja nie ma morza. Nie ma. No. Nie ma. No dobrze, dobrze. Ale morzu... Na morzu i w morzu i nie obok morza nie jest Kaszkawał, tylko Szkwał. Nie, muszę się niestety wtrącić jako mądrzejszy panowie. Tak jest, Szkwał nie jest na morzu. Szkwał to jest dzikie zwierzę. W Afryce grasują hieny i szkwale. Nie szkwale, tylko szakale. Co pan? Szakal nosi się zimą, ciepły, wełniany szakal. No idiota, no nie szakal, tylko szal. Jaki szal? Szala się nie nosi, w szal się wpada. Mówi, co? No mówi się wpad w szal. Szał. Mówi się, śpiewa się mój pierwszy szal, sen. To też. Tak. No, proszę pana, pan mi już mnie nie będzie uczył, dobrze? Tak. Jestem po kursach i wiem lepiej. No dobrze, ja odpowiadam panu Tadzieńkowi. Pan się niech nie wtrąca, bo wpadnę w szal, dobrze? Dobrze. Sam się mylę, a potem się mądrzy. Dobrze, no tak. Pan jest dla mnie Dorobkiewicz, proszę pana, umysłowy. Jakie to ma na łapskach, na palcu segmenty. Na drugim pierścionek z Rubensem. Nie, nie, nie segment, tylko sygnet i nie z Rubensem, tylko z Rubinem, proszę pana. To dopiero tak powiedział, jest. Co wiedział. Pełno jest dowcipów o Rubinach, bardzo. Na przykład przychodzi facet do Rubina... Tak jest, pan Zuka ma rację. Przychodzi facet do Rubina i pyta, czym się czyści szybę w samochodzie? A Rubin odpowiada, wycieczką. Czym? Wycieczką. Czym? Po szybie chodzą wycieczki i wycierają. No sobie. A, i tu was panowie złapałem. Wycieczki mają psy i wtedy suczki wszystkie się schodzą. Łasuczki. Słyszy pan, panie Tadzień, słyszy pan. No? Suki to według niego zwierzęta. Tak, a przecież to... powszechnie jest wiadomo, że suki to jest nazwa japońskiego motocykla. Tak jest, ale do tego trzeba się znać na gominiarstwie, prawda? Też. Chodźmy, panie Bogdanie, zapraszam pan. Idziemy. Idzie pan ze mną? Zapraszam pana do siebie, prawda? Bo z panem Piotrusiem nie można się dogadać. Nie można. Usiądzie pan w głębokim fortelu i napije się pan jednego Kodżaka. Ale prawda, pan nie pijący. Nie przespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad. U starego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Bez jedzenia i bez spania, byle być co było pić. Kiedy antek na harmonii zaiwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto znał antka, ten miał mojrę, ale jeden nie znał jej. I dlatego się naraził na dintojrę, skończył się z przyczyny tej. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, wszyscy z drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Antek z pistoletem w dłoni, a Franek z fajerą w drzwiach. A frajer frajera, popko od rowera, zaiwania, że aż strach. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, wszyscy z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Już latarnie sennie świecą, cicho gwiżdże nocny stróż. Kat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia cicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Zapraszamy do reklamy.

Zespół Lombard i koncertowo publiczność Filharmonii Szczecińskiej. 22.73 klub UKF małpapolskieradio.pl. Pan Jakub twierdzi, że utwór, który za chwilę dodaje mu zawsze pozytywnej energii i komuś się może przyda również dzisiaj. Zespół The Black Keys i Lonely Boy. Muzycznej poczcie UKF The Black Keys. 22.73 klub UKF małpapolskieradio.pl. Artystka, która za chwilę dość często u nas gościła. Chciałam zamówić piosenkę dla Sylwii z Bielawy z okazji 25. urodzin Katie Melua. 9 Millions Bicycle. A dlatego, że jej miłość zabrała ją na koncert i chciałabym, żeby ten stan trwał. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. The